Zaskakująca informacja z czwartku. Nowa piosenka Edyty Bartosiewicz, Love Song. Nie wiem, czy to będzie nowa płyta, czy to taka jednorazowa rzecz i dobra informacja dla fanów, ale mam nadzieję, że to jest początek czegoś więcej. Sławek Leniart, Bodek Pezda odpowiedzialni za produkcję tego utworu autorstwa Edyty Bartosiewicz. I tak właśnie zaczynamy spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. No, jeśli tydzień temu było gościnnie, to nie wiem, co mam Państwu powiedzieć o dzisiejszej audycji, bo naprawdę gości będzie dzisiaj jeszcze więcej niż zwykle. Cieszy. Pierwsi już za chwilę. Good day. I haven't slept long, haven't slept well. I get around to things, and it can't be very soon till you can see me back at home. You won't see me back soon. No, it cannot be soon. Stay. Day. Piosenkę znają Państwo doskonale z naszych spotkań w Trójce i w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, a także z programu Teraz Polskie z wtorku na środę. Bo mimo, że płyta cała po angielsku, to artyści jak najbardziej nasi, znani nam doskonale od lat. Szymon Bartkowiak. Dzień dobry. Janek Samołek. Dobry wieczór. Właściwie powinienem Was przedstawić odwrotnie, bo jesteście sam and Bart. Tak to wymyśliliście sobie. I pamiętam, to już było kilka lat temu, dostałem waszą pierwszą piosenkę od Olka, tak? Możliwe. Tak. Możliwe. No i to zapowiadał, że jest taki duet, przymierzają się do czegoś więcej. Potem przyszły od Olka Bieli, tak? Od Olka tak Bieli, jest, tak. Legendarny rybnicki promotor muzyki. Pozdrawiamy Olka przy okazji. I pisał, że zaczynacie, kolejne piosenki się pojawiały i tak zbieraliście się do nagrania płyty. Trwało to trochę? Trochę trwało, Na początku nie mieliśmy wielkich planów wydawniczych. Na początku założenie było takie, żeby raz na jakiś czas się spotkać i zrobić coś nowego. Jedyny był plan taki, żeby mieć coś kolejnego do zrobienia w planie. Czy to nagranie, czy to jakiś mini koncert. O to chodziło. Ale zaczęło się to podobać ludziom. Nam też zaczęło się podobać. I plany zaczęły troszeczkę rosnąć. Szymon? A no tak, generalnie już dzisiaj powiedziałem, użyłem takiego określenia, że ta pierwsza płyta debiutancka, ona jest zawsze charakterystyczna dla każdego twórcy, bo te utwory powstają prawdopodobnie no bardzo długo i już tam powiedzmy nawet kilka lat wstecz gdzieś pomysł rodzi się w brzuchu kompozytora czy autora tych piosenek. No i efekt w postaci płyty to już jest coś naprawdę fascynującego i kiedy ta płyta wychodzi, to ma się taki high. Płyta ukazała się jakiś czas temu. Graliście już koncerty promujące, tak? Premiera była 5 października, dobrze pamiętam? Nie, 21 września, kiedy była premiera? Premiera była niedawno, ale trasa jako taka... Zagraliśmy dwa koncerty w naszych rodzinnych miejscowościach, czyli u Szymona w Rybniku i u mnie we Wrocławiu. A potem będą kolejne miasta, była na rozkładzie Warszawa, potem Tarnowskie Góry i mnóstwo innych miejscowości. Przy okazji mamy do rozdania dwa bilety na Poznań, który będzie 28 października oraz mamy dwie wejściówki na Gorzów, który będzie 10 listopada, więc panie redaktorze, jakby to zrobić, żeby komuś chętnemu można było przekazać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pod ten adres proszę się zgłosić. Sam & Bart, 28 października Poznań, tak? 10 tak. listopada Gorzów. Wielkopolski. Gorzów. O, czyli Wielkopolska. Wy znacie się od lat już? Bardzo długo. Tak. I to już od parunastu lat. Ale co, tak... Kiedy tak naprawdę pomyśleliście sobie, że... właściwie jak to się stało, że tak dwóch gitarzystów, dwa głosy? Nie wiem dokładnie, kiedy to było, no. ale wtedy korzystaliśmy jeszcze z komunikatora gadu-gadu. Bo pamiętam, to musiało być dosyć dawno temu. Pamiętam, że Szymon miał na opisie Sam & Bart jakieś wiele lat temu, bo sobie pół żartem, pół serio pomyśleliśmy, że założymy duet i nazwiemy go Sam & Bart. Czyli więc stąd to się wzięło. Od nazwisk. Pół żartem, pół serio pomysł istniał bardzo, bardzo długo, a skonkretyzował się jakoś 3 lata temu. No i troszkę tak jakoś, no. powiedzmy, każdy z nas, każdego z nas do tego projektu pchnęły troszkę inne pobudki. Jankowi brakowało śpiewania na głosy, mnie z kolei niespecjalnie, bo z bratem w moim rodzimym zespole. W October Leaves śpiewacie, tak. Śpiewamy na głosy. Szymon ma brata, ja niestety nie. Tak, natomiast mnie bardzo ciągnęło zawsze do akustycznego grania. Ty masz Barta za to, a nie brata. Tak wyszło. Tak, ciągnęło mnie do takiego minimalistycznego grania na gitarze akustycznej, śpiewania. Przez długi czas myślałem o tym, żeby robić to samemu, natomiast no, wziąłem pod uwagę też mój charakter i generalnie to, że ciężko u mnie z motywacją czasem. Sam ze sobą byś sobie nie dał rady, sobą, tak? Nie dałbym sobie rady, tak, więc potrzebowałem jakiegoś takiego, powiedzmy, no jakiegoś bicza nad sobą, żeby jednak, tak, jakiegoś motywatora, no i myślę, że Janek akurat w tej roli się sprawdza. No proszę, Jasiu nie podejrzewam nigdy o rolę motywatora. Kurczę, może zostanę jakimś tym coachem, to się tak nazywa? Trenerem coachem, tak. Trener motywacyjny. Mi jeszcze bardzo brakowało współpracy muzycznej z drugim artystą tak na każdym etapie powstawania. No tak, bo te twoje płyty, mimo że były zespołowe, to ty jednak w większości pisałeś te rzeczy sam, prawda? Tak. Sam je aranżowałeś, dobierałeś potem sobie ludzi do grania na scenie, tak, nagrywania płyt. Dokładnie tak to wyglądało, natomiast ja całe życie, moim największym marzeniem było to, żeby grać w Beatlesach i nie udało mi się to, więc zacząłem robić płyty solowe, ale zawsze marzyłem, żeby współpracować i zawsze chciałem spotkać tego drugiego. We Wrocławiu nie spotkałem, za to znalazłem go w Rybniku. Słuchaliśmy utworu A Day. To był drugi singiel promujący płytę. Pierwszym była piosenka Baseball. A trzeci już jest przygotowany? wymyślony? Jest przygotowany. To będzie piosenka, która ma aż trzy tytuły. Na płycie oficjalny tytuł to You Ain't Seen Nothing Yet. Ale ten tytuł jest długi i używamy skrótu. W skrócie to jest po prostu jasny. A jeszcze ze względu na to, co tam się pojawia w tekście dość często, nawet w jakimś radiu to puścili, zapowiedzieli, że to jest Double Espresso. A więc wybierzcie, który tytuł wolicie. Może być i Double Espresso, jak najbardziej. You Ain't Seen Nothing Yet, czyli trzeci już single promujący płytę duetu Sam & Bart. Like hell on high heels with a black dress on. Seems there's nothing she can't get. And then she started to read her paper, not giving a fuck about anything. A sharp glare upon the waiter is hard enough to take this train. She said, I'll be a star, I'm gonna fly planes, and I'm sure I won't feel ashamed. All the things that I like. And if you're with me, your life be the same. Just wait and see how it's gonna get. You ain't seen nothing yet. She sits and sips and paints a vision of extraordinary life. To anyone who cares to listen, you can come drop by anytime. She said, I'll be a star, I'm gonna fly planes, and I'm sure I won't feel ashamed. All the things that I like. And if you're with me, your life will be the same. Just wait and see how it's gonna get. You ain't seen nothing yet. Woo! Takie krótkie piosenki, że nawet między utworami nie zdążymy zbyt dużo pogadać. Janek Samołyk, Szymon Bartkowiak, goście Trójki z nową płytą, debiutancką płytą duetu Sam & Bart. No to już mamy za sobą historię tego, jak doszło do powstania zespołu, jak wymyśliliście nazwę grupy. To dość ciekawa rzecz, przyznaję, z tym komunikatorem. Już chyba teraz nieużywanym, bo czasy się bardzo zmieniły także w internecie. Dobrze, ale wróćmy do muzyki. Janek, ja wiem, że ty jesteś wielkim admiratorem brytyjskiej muzyki przez lata. W czasie naszych wielu już spotkań tu w Trójce zarzucałeś mnie nazwami zespołu, nazwiskami kompozytorów, autorów. A Szymon, u ciebie jak to jest? No ja też muszę się przyznać bez bicia do tego, że no, ukształtowała mnie muzyka brytyjska, ale to już jeśli mówimy o takich moich rzeczach, bo oczywiście zaczynało się od Big Beatu z winyli mojego taty. Ale jak miałem te 13 lat, powiedzmy, to wtedy kupiłem pierwszą kasetę Oasis, a zatem też przepadłem zupełnie w brytyjskich brzmieniach i potem za Oasis poszły następne zespoły. Już nie mówię o tych pierwszoligowych, takich jak Blur, tylko również o tych z nieco... No, nieco mniej znanych. Nieco mniej znanych, tak. Czyli Shed Seven, Charlatans. No i to mnie jakoś wtedy ukształtowało, natomiast dzisiaj staram się nie zamykać. No jednak po prostu od przeszłości nie ucieknę tak łatwo. Dzisiaj oczywiście staram się szukać nowych rzeczy ciekawych i nie zamykać się na nic tak naprawdę. Janek się zamyślił. Wydaje mi się, że to, co nas muzycznie łączy, to, że mimo wszystko wolimy harmonię i akordy niż riffy i zawsze nas pociągała fajna melodia, że to lubimy w piosenkach, że to takie dosyć klasyczne piosenki, różnie aranżowane, różnie brzmiące, ale jednak, żeby była fajna melodia. dwie gitary i dwa mikrofony i to właściwie wam wystarcza. Na scenie też tak jest, jak gracie koncerty, prawda? To tylko tak, tak jest. Tak, nie potrzeba długich prób dźwięku, nie musimy jeździć busem, możemy pojechać pociągiem, wypić piwko. Jest to znakomicie. Trasa koncertowa promująca płytę z duetu Sam & Bart trwa, jak państwo wiedzą, dziś w audycji mało obiektywnie. Nie tylko Janek i Szymon, ale także zaproszenia na koncerty. Przypomnijmy, 28 października Poznań, tak. 10 listopada Gorzów Wielkopolski. Tak jest. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Tych koncertów jest więcej, o nich na pewno też w audycjach w Trójce państwo usłyszą. Dużo mieliście piosenek przygotowanych na płytę? Jest 11 na płycie. Było troszkę więcej. Było troszkę więcej. Dwie więcej gramy na koncertach. Płyta jest krótka, faktycznie. Można ją zagrać dwa razy właściwie na koncercie i w sumie wszystko by się zgadzało. Jeśli o mnie chodzi, ale to Szymon też, wychowaliśmy się na winylach i dla mnie bardzo naturalny format, to jest taka krótka płyta, którą można by podzielić na dwie strony, na dwie strony winyla. Też kaset słuchaliśmy, więc dla mnie to jest dość naturalne, ale rozumiem, jeśli dla kogoś to będzie krótko, ale chyba lepiej zostawić mały niedosyt niż przesycić. Zdecydowanie tak. Take a Map, pierwszy utwór, który otwiera płytę, to jest taki jakby trochę programowy wasz, miałem takie wrażenie. Czy nie? Też mam takie wrażenie, że... Specjalnie też jest na początku płyty chyba ustawione. To jest pierwsza piosenka, którą udostępniliśmy w ogóle. Aha. Jak pierwsza piosenka, którą nagraliśmy. Zazwyczaj zaczynamy nią koncerty. Jednak. I jest w niej taki optymizm, który bardzo lubię i który nie zawsze potrafię zawrzeć w muzyce. Dlatego tę piosenkę ja przynajmniej bardzo cenię. No i tutaj jest taki amerykański bardziej akcent, bo ta surfująca gitara to... Tak, to Szymon gra. To może posłuchamy jednak pierwszego. Wybraliśmy bardzo inny, proszę. Ale spróbujmy, tak? Take a Map. Może być. No dobrze, to słuchamy. Is this place okay? If it's not, we can do it all again. Yes, we can do it all again. Yes, we can do it all again. Until we find the right place for us to get away. Maybe cool, maybe warm, I don't care. As long as we can break away, let's drive away. We are young and still have time. There's so many places I have in mind. Oh, do you mind? Nobody so much fun in sunglasses as you, and you wear them in the night. You get the feeling everything's allowed in the right place. Place for us to get away. Maybe cool, maybe warm, I don't care. Just as long as we can break away. Let's drive away. We are young and still have time. There's so many places I have in mind. Oh, do you mind? Tak się zaczyna płyta i tak się zaczynają także koncerty duetu Sam & Bart. Janek Samołyk, Szymon Bartkowiak, goście dziś Trójki, bo jesteście w trasie, tych koncertów jest naprawdę sporo. Zaraz odnajdę w internecie kolejne daty i przypomnę już wszystkie zaplanowane, także i te dwa, na które dziś Państwa zapraszamy. Poznań 28 października, Gorzów Wielkopolski 10 listopada. Płytę nagraliście w studiu radiowym. Tak. Kiwnęli głowami jednocześnie. Powiedzcie coś więcej. Dlaczego się zdecydowaliście na studio radiowe? Dostaliśmy taką propozycję. A, po prostu? I uznaliśmy, że warto spróbować. Przy czym bardzo fajna sytuacja była taka, że przez cały tydzień pracowaliśmy nad tymi utworami. A na zwieńczenie zagraliśmy koncert dla wielu ludzi. Tak, była pełna sala faktycznie. Jeśli mogę powiedzieć, bo to w sumie jedna firma, bo jesteśmy w Polskim Radiu, program trzeci. Graliśmy koncert w Koszalinie w lecie i na ten koncert przyszedł dyrektor muzyczny tego radia, Adrian Adamowicz, któremu bardzo dziękujemy, i się zapytał, panowie, kiedy płyta? Ja, że... To jest takie pytanie, które zawsze pada. Okej, ale gdzie płyta? Oto odpowiedzieliśmy, że nagrywamy tak po jednej piosence, po dwóch piosenkach, że działamy w ten sposób i tam, że oczywiście studio nagrań sporo kosztuje, że to jest spory wydatek i trud organizacyjny, żeby coś takiego zrobić tak na raz. Powiedział, panowie, przyjedźcie tutaj do nas, ja załatwię. I faktycznie tak się stało i cudowne było to, że wyjechaliśmy z dala od rodzin, trosk, przyjaciół, problemów. To byliśmy my, muzyka i morze tak naprawdę przez tydzień. Tak, bo to było poza sezonem, trzeba powiedzieć, że w środku zimy. Dokładnie, nad morskim miasteczkiem. Mało kto obiera kierunek morze. Czyli Radio Koszalin, to jest to miejsce, któremu bardzo dziękujemy w tym momencie. Ogromnie. Wy jako autorzy płyty, ja jako wasz fan. Mam fan, mówiąc krótko, słuchając tej płyty. I Janek, dla mnie ona, dobrze, że jest taka krótka, wiesz, bo dla mnie jest ważne też to, że po prostu mogę sobie ją od początku zagrać, posłuchać. A macie plany na winyl, czy to już jest za dużo jak na ten debiut? Jeżeli znajdzie się sponsor, bardzo chętnie, bo my kochamy winyle, natomiast powiem tak. Może ktoś nas słucha w tej chwili, kto lubi taką muzykę i mógłby jakoś wesprzeć, tak? Na razie jest kompakt. Sam & Bart jest cały czas jest nowym zespołem, debiutujemy, przejedziemy się po kraju, jeżeli zobaczymy, że faktycznie jest zainteresowanie większe naszą muzyką, to myślę, że będzie wtedy też szansa na winyl. Na razie jest kompakt, no i oczywiście serwisy streamingowe i tak dalej. Tak jest. I w jednym z utworów, tak jak właśnie zajrzałem tu na okładkę płyty, macie też gościa z wyjątkowym instrumentem. Tak, to jest lira korbowa, na której zagrała Ola Suchowiecka. Lira korbowa. Powiedzcie coś więcej o tym instrumencie, bo on się rzadko pojawia w muzyce tak zwanej popularnej. Pisze się to hurdy-gurdy. Jak to by po angielsku się tak ładnie czytało, Szymon? Nie wiem. Hurdy-gurdy? Coś takiego. To jest instrument, który wielokrotnie widziałem, ale nigdy nie wiedziałem, jak on się nazywa, i w pewnym momencie się dowiedziałem, że to jest lira korbowa. I powiem tak, mi się tam marzyły dudy, ale nie mieliśmy możliwości w tej tonacji nagrać tam dudów, też nie znaliśmy dudzistów, natomiast znaliśmy kogoś z lirą korbową i myślę, że się udało, że efekt jest dobry i przestrzenny. Chodziło o taką folkową przestrzeń, żeby sobie wyobrazić, że na jakiejś dużej łące, na przykład tuż przed zmrokiem, ktoś tam z daleka gra. Tak? Tak, dokładnie. Bo wiedziałeś, że to jest jedna z twoich ulubionych piosenek na płycie Into My Life. Tak. Nie wiem, dlaczego mam taki sentyment do niej, ale wiem, że kilka osób, nawet z mojego najbliższego otoczenia, słuchając tej piosenki, poważnie się wzruszyło. Więc może tutaj jakiś taki ładunek emocjonalny ten utwór ma, a i ze względu na tekst, który jest taki dosyć, no, może być wzruszający, na pewno. Poza tym po prostu bardzo, bardzo dobrze i wygodnie mi się tę piosenkę śpiewa, więc to taka perełka dla mnie. Zazwyczaj osobiście. Piosenki mamy, jakoś dzielimy. No właśnie, się wokalami. To miało być moje następne pytanie. Tutaj Szymon zaśpiewał, ja jestem tylko gdzieś tam w chórkach schowany, bo pięknie to śpiewa. Czy to jest tak, że wy wszystkie te utwory napisaliście wspólnie, muzykę i tekst, czy tu już wchodzimy tak w takie szczegóły, trochę niuanse, ale jak to wyglądało? Prawie tak. Czasem się te proporcje, powiedzmy, różnią od siebie, ale generalnie myślę, że po połowie można by to tak... Z grubsza. Ja mówię tak, Szymon na tej płycie trochę więcej śpiewa, ja może troszeczkę więcej piszę, ale zawsze robiliśmy to w ten sposób, że jeżeli ktoś z nas rozpoczął utwór, albo nawet wydawało się, że jest gotowy, przynosimy do tego drugiego, pokazujemy i dajemy wolną rękę, żeby coś zmienić, żeby coś nowego napisać. Więc często jest tak, że jeżeli na przykład Szymon napisał muzykę, to ja pisałem tekst. Jeżeli ja napisałem muzykę, to Szymon pisał tekst. Zdarzało się, że te ingerencje były większe, mniejsze i zdarzały się rzeczy, które naprawdę napisaliśmy wspólnie, siedząc razem w pokoju. Na przykład piosenka Close to Me jest taka, że faktycznie siedzieliśmy razem i spotkaliśmy się, nie było piosenki, a jak wychodziliśmy ze spotkania, to już była. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że bywa tak, że przykładowo piosenkę w większości pisze Janek, a śpiewam ją już ja. Myślę, że to takie fajne światło czasem rzuca, jakby pozwala na interpretację, nie? Na to, że nabiera się większego dystansu do tego utworu akurat wykonywanego, aniżeli wtedy, gdyby był to utwór napisany i zaśpiewany tylko przez jedną osobę. Ale też się zdarza, że ja mam główny wokal w twojej kompozycji i staramy się jak najbardziej po prostu tego drugiego zaangażować w to, co robimy. Nie chcemy, żeby to były nasze solowe piosenki, tylko zebrane razem, jako dzieła zebrane. Nie. Chodzi o to, żeby to było jak najbardziej razem. Czyli wróciliśmy właściwie do początku naszej rozmowy, czyli wzajemnej motywacji. Mhm. Tak jest. Sam and Bart, Janek Samołyk, Szymon Bartkowiak, goście Trójki. Bardzo wam dziękuję za wizytę w Trójce. Ogromnie dziękujemy za zaproszenie. Za tę płytę. To może zróbmy tak. I Into My Life, i Close to Me teraz na zakończenie, co? To słuchamy. Super. Tonight, to be together and feel free. the flickering street light spill. Can I tell false from true? Can I feel your presence too? Never thought that you and me would share the same ideals. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Would share the same ideals. The little girl you knew has left this down for good. Heard rumors she changed her name. I still believe you're here somewhere. I still believe you're here somewhere. I must admit I dreamed you'd be somebody close to me. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Somebody close to me. And if I met her now, don't know if I had anything clear to say. I only hope you've never changed. I only hope you'll never change. I never thought that you could be somebody close to me. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Somebody close to me. Close to me, wcześniej Into My Life, Sam and Bart z płyty o tym właśnie tytule. Na początku naszego spotkania wspominałem, że dzisiaj będzie bardzo, bardzo, bardzo po trzykroć gościnnie. Thank you. Preludend. Tego utworu chyba jeszcze wcześniej nie prezentowałem Państwu z płyty. Dobrze już nam znanej z trójkowych spotkań trio Macieja Tubisa, Flashback. No i Maciek jest gościem trójki. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Szybko się zebrałeś po tej płycie z Radkiem. Jest płyta tria. No tak, po płycie z Radkiem, a nawet po płycie z swojej z triem. Bo... Była długa przerwa, a potem bach, bach i są dwie płyty tria. Tak, tak, tak. Nawet już niektórzy powiedzieli, że to jest świadoma taka kontynuacja, że były przewidziane dwie. W sumie nie było, ale rok temu ukazała się poprzednia płyta i zagraliśmy ponad 30 koncertów. I się okazuje, że tak się zgraliśmy ze sobą, że wystarczyły dosłownie trzy próby, kilka pomysłów kompozycyjnych i weszliśmy na dwa dni do studia w lipcu i jest płyta. Jest kolejna nowa płyta. Do studia w wyjątkowym miejscu. Powiedz coś więcej o tym. Studio w Akademii Muzycznej w Łodzi, tam nagraliśmy płytę, tam też ja jestem wykładowcą, Paweł Puszczało tak samo, także stwierdziliśmy, że w takim naszym tutaj zaciszu domowym, rodzinnym moim mieście będziemy tą płytę robić, nie będziemy zbytnio kombinować, a też realizatorem tej płyty jest Przemek Nowak, który realizuje koncerty w Radiowej Trójce i tutaj ta płyta była miksowana w studiu. To mnie bardzo ucieszyło, kiedy zerknąłem na okładkę. Jeszcze jedno dobrze znane nazwisko bliskiej trójce postaci. Ale co, traktujesz ten album jako kontynuację poprzedniej? Bo to, wiesz, blisko, rok po roku płyty, to tak wszyscy będą trochę też myśleć o tej płycie, że to jakaś koncepcja dwóch płyt, tylko rozdzielona w czasie. Mogą się ukazać jednocześnie? Jak to wszystko jest? Tak, dzisiaj ten czas tak szybko leci i albumy się tak rzadko w sumie ukazują, tak dużo trzeba wokół nich działać, że faktycznie ten tryb, że płyta ukazuje się po roku, wydaje się czymś dziwnym, a mi się wydaje, że to jest bardzo dobry okres na wydanie kolejnego albumu. Mój ulubiony zespół Svensson Trio wypuszczał płyty co roku. Ja już nie mogłem doczekać i ten rok to było za mało, ale wystarczająco, żeby cały czas podtrzymywać taki głód i karmić się tymi nowymi dźwiękami i cały czas być przy tym zespole. Także trochę mi się tak zamarzyło, żeby w ten sam sposób funkcjonować i nasi fani, których jeszcze aż tak dużo nie ma, mam nadzieję, że ich przybędzie. Ale jest to już znacząca grupka osób. Oni polują na tą płytę, oni czekają na koncerty, oni ewidentnie się cieszą, że już są nowe dźwięki i widać, że jakby no nie zapomnieli o nas. Flashback to jest takie spojrzenie wstecz, tak? Flashback to jest retrospekcja, to jest z jednej strony spojrzenie wstecz, jest kilka kompozycji, można powiedzieć starych kolokwialnie, że które już wymyśliłem jakiś czas temu. A Flashback to jest też najstarsza kompozycja, jaką kiedykolwiek zapisałem. Retrospekcja jest na moich pierwszych płytach, bo to była taka płyta solowa. W oryginale ten temat był skomponowany na saksofon z fortepianem. Potem była wersja orkiestrowa, była też wersja w Luksemburgu zagrana. I graliśmy ten utwór na ostatniej trasie i tak... Chwycił, tak? Tak chwycił, że postanowiliśmy tutaj też nagrać. No i tytuł płyty jakby... Sam się właściwie sam się wymyślił. Wymyślił. Tudzież nawiązuje też do okładki płyty, która jest bardzo charakterystyczna. Wiele osób zwraca na nią uwagę. To jest też ciekawa właśnie historia z tą okładką, bo... Po prostu przeglądałem Facebooka i zdjęcie z wakacji realizatora dźwięku poprzedniej płyty Life in Luxembourg zostało umieszczone i to właśnie był ten dach z oknami. Państwo mogą tą okładkę sobie w internecie zobaczyć. I nawet nie zauważyłem, że to jest jego zdjęcie. Dopiero po chwili do mnie dotarło, że to jest zdjęcie realizatora mojej płyty. Samo zdjęcie tak mnie zahipnotyzowało, że od razu pomyślałem, to musi być moja okładka. Potem patrzę, Tomek Podwysocki, realizator, przyjaciel z Radia Łódź, realizator. I mówię, to jest znak, to koniecznie musi być okładka. Od razu napisałem, oczywiście się zgodził. Także też fajny zbieg okoliczności. Myślę, że to wszystko są takie małe szczegóły, które które mają znaczenie, że to wszystko jakoś tak fajnie funkcjonuje. Zaczęliśmy nasze spotkanie od Preludent. Wybrałeś jako drugi, utwór drugi, Wind Up Tuesday. Wind Up Tuesday. Zakręcony wtorek, tak? Jakoś tak to można przełożyć chyba. Dokładnie tak. Maciej Tubis jest gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawiamy o najnowszej płycie zatytułowanej Flashback. Koncerty. Cieszę się, kiedy zerkam na twoją stronę tubistrio.com, bo za każdym razem tych koncertów jest więcej. No, faktycznie przybywa, z czego się bardzo cieszę, i o koncerty tak naprawdę chodzi w muzyce. Tutaj możemy w radio posłuchać, możemy płytę kupić, ale to wszystko dąży do tego, abyśmy się spotkali na koncertach, bo zwłaszcza nasz zespół, właśnie Tubis Trio, na żywo, to jest zupełnie inna historia. Tam się dzieją... Tam się dzieją przeróżne rzeczy. Publiczność zawsze właśnie jest zaskoczona, że to aż tak energetycznie można tą muzykę przekazywać. Także polecam gorąco. Mimo że premiera była tydzień temu, to zagraliśmy już w Chorzowie na festiwalu, dwa koncerty w Łodzi. Dzisiaj były dwa koncerty w Warszawie i przed nami 26 października Koszalin Hansa Jazz Festival, dwa dni później Blue Note w Poznaniu. 3 listopada 60. Zaduszki w Siedlcach, to bardzo duża impreza. I jeszcze pod koniec listopada będziemy w Rzeszowie, pod Rzeszowem w Giedlarowie, to jest podkarpacka jesień jazzowa. Dwa koncerty i... Pomogę ci. 30 listopada Sieradz, tak. Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej i 1 grudnia Sochacze w Klub Kontrast. Tak. To jest oficjalnie na stronie potwierdzone. To jest ten rok, nieoficjalnie na wiosnę na pewno będą kolejne. Można tak nieoficjalnie zasugerować, że będzie Białystok, będzie Ełk i Wrocław. To jakby tak na pewno. Z mojej wiedzy, ale nie zapraszajmy. Pojawią się kolejne daty na stronie tubistrio.com przy okazji kolejnej prezentacji muzyki. Na pewno wrócę ich do tych koncertów. Nic się nie zmieniło. Nadal Przemek Pacan bębni, Paweł Puszczało basuje. Tak, tak. Tu się absolutnie nie może nic zmienić, bo to jest klucz właśnie tego zespołu. Tubis Trio to jest 3 muzyków, którzy zagrali ze sobą już ponad 40 koncertów i nie ma tutaj zastępstw. Nie może być, bo jeżeli byśmy wymienili jeden trybik, to już to porozumienie, zwłaszcza koncertowe, które powstaje, zostałoby zerwane, a ja głęboko wierzę, że to jest właśnie coś, co powoduje, że można słuchacza wciągnąć w historię i dużo bardziej go przytrzymać, zaciekawić. No i widać po koncertach, że to działa i też taka ciekawostka, w zeszłym roku w Jazz Forum krytycy wybierali najlepsze zespoły, najlepszych muzyków. Jako muzycy nie byliśmy wybrani, ale jako zespół byliśmy jako na 6 miejscu. Także to jest ewidentnie zespół. Dlatego nie może być inaczej. Przemek i Paweł. Maciej Tubis, lider Tria i płyta Flashback. Wybrałem na koniec naszego spotkania, zapytałeś mnie, taki długi utwór przez radio? No tak, to jest 9-minutowa kompozycja, bardzo ważna, trochę już o niej mówiłeś już w tej rozmowie tytułowa. Ten najstarszy twój utwór w ogóle, tak? Tak, tak. Flashback, czyli retrospekcja, to jest moja najstarsza kompozycja. W oryginale napisana na saksofon z fortepianem, potem była wersja orkiestrowa na żywo z Luksemburga, ale to wszystko było ponad 10 lat temu. Graliśmy ten utwór podczas ostatniej trasy i na żywo działa się magia tutaj. Trochę się okazało, że na płycie nie dało się tej magii aż tak złapać. Ja nie jestem jakoś tak bardzo zadowolony z tego utworu, ale już teraz te koncerty, które zagraliśmy, pokazują, że to jest utwór koncertowy. On na żywo jest niesamowity. Także znowu muszę tutaj zachęcić, żeby posłuchać na żywo, zwłaszcza retrospekcji. Maciej Tubis, bardzo ci dziękuję za czas dla słuchaczy Trójki. Dziękuję bardzo. Za płytę Flashback też, do której pewnie będę wracał w audycjach na antenie Polskiego Radia. No to pozdrów Pawła i Przemka serdecznie. No, z chłopakami się niedawno widziałem, ale pozdrawiam. Pozdrów też ode mnie serdecznie. Pamiętam ten koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Faktycznie na żywo Tubistrio to jest to. Tubistrio.com, tam znajdą Państwo wszystkie daty, jak na razie oficjalnie potwierdzonych koncertów. Maćku, jeszcze raz dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję.